Sefaletle inim inim koskoca bir dünya bekliyor bir damla inayet, bir damla ziya. Heyhat umurunda değil bu hiçbir zalimin. Kanla, gözyaşıyla çağlasa da her bir derya. Emin bir el bekliyor. Güven vadeden bir el bekliyor baştan başa koskocaman bir dünya. Vefa bekliyor, samimiyet bekliyor, mürüvvet bekliyor, şefkat bekliyor, kucaklama bekliyor. Rahmeti ilahinin insanları kucakladığı gibi yitirmemişlerse mürüvvetlerini, insani duygularını, Allah'ın onlardan beklediği şey de odur. Öyle olun. Tahallaku ve ahlakillah, ilahi ahlakla ahlaklanın. Kızmayın, patlamayın, çatlamayın. Çatlayıp etrafı kirletmeyin. Ağzınızı açtığınız zaman, elinizi uzattığınız zaman ağzınızdan etrafa gül kokuları intişar etsin. Elinizde de herkese bir buket gül demeti sunun. Güllerinizle gülsün bütün yüzler. Acı, karma karışık. Vefa beklentisiyle kıvrım kıvrım bir dönemde yaşıyoruz. Allah inayetini üzerimizden eksik etmesin. Görüp sezen çok az. Onlar da kendilerini imkansızlık içinde görüyorlar. Ne yapsak ki, ne etsek ki mülazasıyla bir oraya bir buraya. Çok ciddi bir stratejileri yok, bir planları yok, bir projeleri yok. İnayeti ilahinin dürtü denebilir mi ona, saygısızlık mı olur bilemeyeceğim. Tetikleme demek daha iyi, sevk etme demek daha iyi, sevkiyle. Başlamış ve yürüyor gibi görünen bir inayeti ilahi çağlayanı da var. Bir bahar esintisi gibi meltemlerin estiği de söz konusu. Ama o da bir yönüyle bizim vefamıza, sadakatimize, samimiyetimize, bunlardan da öte bu duygularda temadiye bağlı. Böyle samimi bir tavır sergilediniz ama bakalım bu mevzuda ne kadar samimisiniz? Kaç sene buna dayanacaksınız? Hangi badireler karşısında tavır değiştirmeden? Yol bu, yöntem bu. Üstad Necip Fazıl ifadesiyle gerisi angarya diyeceksiniz. O da ayrı bir mesele. Var ya bir eski çocukluk şiirinde sizin. Vefa umarken candan doldu gözüm hicrandan, kaldım yaya dermandan, hizlanda mı bitsin bu? Değişik şeyleri, önemli kazanımları bir vefasızlığa kurban etmemek lazım. Vefa çok önemli. Size yazıyla hatta seslenen levhalarda da var. Vefa yahu! Ey insan biraz vefalı ol. Allah kullarına vefalı, vefalı olduğunu ifade ediyor. Evfu bi ahdi, ufi bi ahdikum. Verdiğiniz sözü tutun, bana karşı vefalı olun. Bakın nasıl vefalı olunurmuş, görün. Çok küçük şeyler yapın, şart adi planını da ortaya koyun. Tenasübilliyet prensibine aşkın nelerle, nelerle size mukabelede bulunacak. İna edecek. Ondan gelene insan yeter dememeli de, fakat belki dünyada olsa, dünyevi mantıklı olsa yeter artık falan diyecek kadar öyle bir vefa sergileyecek, doyuracak, doymanın üstünde, tatminin üstünde daha neler neler. Evfu bi ahdi, ufi bi ahdikum ve iyyaya ferhebun. Başkasına karşı değil, bana karşı saygılı olun, edepli olun. Akla gelebilir, Cenab-ı Hak bu kadar vefalı, kulların en küçük şeylerini dahi değerlendiriyor. Azab-ı ilahi ne demek oluyor? Cehennem ne demek oluyor? Gayya ne demek oluyor? Derekeyi esfel ne demek oluyor? Münafıkların yuvarlandığı, iki yüzlülerin, üç yüzlülerin, dört yüzlülerin, dün başka, bugün başka, her gün başka bir suratla toplumun karşısına çıkan, kaç yüz olduğu belli olmayan insanlar, innel münafıkine fidderkil esfel diyor. Derecenin, cehennemin en aşağı derekesinde diyor. Allahu alem, Hazreti Pir'in mübarek bir sözündeki ifadeyle meseleyi tavzih etmek icap ederse, küfür manevi bir zakkumu cehennem tohumu saklıyor. İman bir tuğbayı cennet çekirdeği saklıyor diyor. Demek ki esasen insan kendi cehennemini kendi tutuşturuyor. Kendi evini kendi yakıyor. Kendini oraya atıyor. Oysa ki Allah'ın çoktan insan mahiyetinde olma gibi bir itfaiyeyi salmış onun üzerine. Mantık gibi bir itfaiyeyi salmış onun üzerine. Ama dinlemiyor itfaiyecileri. Kilitliyor kapısını. İnsaniyetimi sokmam bu yangını söndürmek üzere. Aklımı sokmam bu yangını söndürmek üzere. İhsasları, Allah ihsas itfaiyesi göndermiş. Bunlar yetmiyor gibi Fatır suresinde ifade ettiği gibi bir de nezir göndermiş. Peygamberane izam göndermiş. Peygamberin yolunu, yöntemini, mesajını, sözünü unuturlar diye arkadan bir sürü müştehit göndermiş, müceddit göndermiş. Taklidi dahi olsa cami kürsülerinde vaizler göndermiş, nasihler göndermiş, hatipler göndermiş. Bunların hepsi o yangını söndürmeye matuf itfaiyecilerdir. Ama o inat ediyor ilhatta, temerrütte, küfürde, tanımamada, saygısızlıkta. Kainat bin dil ile, milyonlarca dil ile onu haykırdığı halde görmemezlikten geliyor. Bir kitab-ı alemdir seraser kainat. Hangi harfi yoklasan manası Allah çıkar diyor Recaizade. Neyi karıştırsanız hepsi bir kelimedir, bir cümledir, bir paragraftır, bir kitaptır. Bunların bir kelime, bir cümle, bir paragraf, bir cümle olması insanın bakış ufkuna göre değişiyor. Bazıları o kadarcı o kelimede koskocaman bir kitap muhtevası görürler. Ve bir kitaptan alacakları şeyleri alırlar. Bir karıncadan, bir termitten, bağışlayın özür dilerim, bir bitten, bir pireden dünya kadar dersler alırlar. Bazen de ufukları dardır, o kadar ders alırlar. Fakat her şey onu anlatmakta. Defaatle Hazreti Pir değişik yerlerde farklı versiyonlarla ifade ettiği gibi her şey onu anlatmakta. Kimden aldığını bilemediğim benim. Fakat malini de veriyor. Teemmel sütûrel kainat fe innehâ minel meleyl âlâ ileyke resâilû. Kainatın sayfa, satır, cümle, paragraf, kelimelerini teemmül et. Düşün üzerinde. Kemal hassasiyetle düşün, teemmül et. Anlama emeliyle üzerine eğil onun. Gömül onun üzerine, konsantre ol. Daha anlamadığım şeyler vardır de. Daha kip bunu ifade ediyor. Teemmel, sütûrel kainat. Kainatın satırlarını. Onu mele-i âlâdan, öteden, ötelerin ötesinden, ötelerin ötesinden. İmam Rabbani Hazretleri ifadesiyle öteler, öteler, öteler, öteler, üç nokta koy önüne. Öteler ötesinden gelen sana birer risaledir onlar. Kendini anlatıyor. Bütün bunlar kendi elimizle tutuşturduğumuz kendi cehennemimizi söndürmek üzere adeta hem de böyle eskotlu itfaiyeciler gibidir. Falan önünü kesmesin bunu, engellemesin. Giremediği sokak olmasın, her yere girsin, o yangını söndürsün. Fakat mahiyeti insaniyedeki o küfür. İlle de diyor, ben yakacağım, kendimi yakacağım. İşte bir yönüyle meseleye baktığınız zaman, rahmeti ilahi, refeti ilahi, şefkati ilahi, vefa ilahi, vefi ismi de var onun. Ona rağmen ateşi kendi tutuşturduğu, itfaiyecileri kendi engellediği, itfaiyecin girmesi adına sokakları daralttığı için kendi yangınını kendi oluşturuyor, kendi yangınıyla oraya gidiyor. Diğeri de kalbinde bir tuvayı cennet çekirdeği taşıyor. O da baktığı her şeyde dersler alıyor, ibretler çıkarıyor. Bir kelimede kitaplar muhtevasına ulaşıyor. Onlarla öyle bir marifet zemzemesi, demdemesi yaşıyor ki, Hazreti Pir'in ifadesiyle hel min mezid ayetül kübrada, daha yok mu diyor. Kainata bakıyor, daha yok mu diyor. Erenler meclisine eriyor, erenlerin sohbeti artırır marifeti, daha yok mu diyor. Adeta enbiya ile diz dize geliyor, daha yok mu diyor. Zat-ı uluhiyeti anlıyor. Şehadeti ezeliyeye şahit oluyor. Şehidallahu ennehu la ilahe illahu huve vel melâiketu ve ulul ilm. Bunları duyar gibi oluyor. Daha yok mu diyor. Fena fillah beka billah ufkun ihraz ediyor. Allah da fani oluyor. Allah'ım daha yok mu diyor. Bu ne zemzemeymiş, bu ne demdemeymiş. O da burada o cennetini projesiyle, planıyla, mimarisiyle, mühendisiyle, statiğiyle adeta kendi kuruyor gibi. Ama şart-ı adi planında. Şart-ı adi planında. Çok küçük şeyler ortaya koymak suretiyle benden bu kadar. Sultana sultanlık, gedaya da gedalık. Elimden gelen budur. Bir testi. Ama hiçbir zaman bir testiyle huzuruna çıkan, huzuru kibriyasına çıkanları o testiyi altınla doldurup eline vermeden bırakmamıştır. Hiç mahzun etmemiştir. Kendi hayatınızı bile yoklasanız böyle, hayatınıza ait değişik zamanları böyle elinizden takattür etseniz, damlatsanız, her damlada bu duyguyu duyacaksanız Allah'ın inayet ve keremiyle. Vefa dedik, Allah vefi. Allah vefi, Resulullah vefi sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl vefalı olmayacaksınız? Çok küçük bir şey karşısında mukabelede bulunma. Mukabelede bulunma meselesi herkesin kâmeti kıymetine göre olur. Herkesin ululuğuna, yüceliğine göre olur. İnsanlar kâmeti kıymetlerine göre, o da yüceliğine, ululuğuna göre verir. İnsanlığın iftihar tablosu vefiler vefisidir. Tavzi için aklıma geldi, çok kusura bakmayın. Uzatıyorum belki. Muhacirin-i İzam vefada hiç kusur etmemişlerdi. Yani o Mekke'nin insanları en ağır şartlar altında çok vefalı davranmışlardı. O da onları hep canından aziz tutmuş, onlara söz ettirmemişti. Fakat belli bir dönem olmuştu ki Mekke, o günün Mekke'si olarak, cahiliyenin Mekke'si olarak onu orada yaşama hakkı tanımadıklarından dolayı Akabe'lerde şurada burada bulduğu Medineli insanlarla temasa geçmiş, onlardan teminat almış, onların davetlerine icabet etmiş ve bir günde kalkmış oraya hicret buyurmuştu. Ona da hicretine de o hicrette onu Tel'al Bedru aleyna min seniyetil veda sözüyle alkışlayan, dem tutan insanlara da ruhumuz feda olsun. Hicret etmiş. Bu kabulü, bu vefayı hiç unutmamıştı hayatı seniyelerinin sonuna kadar. Hüneyn hadisesi münasebetiyle malum herkesi ikna etmesi, gönülleri yatıştırması, falana ganimet, filana ganimet, şu bu. Bazı gençler tarafından acaba neden öyle oldu ki yani? Neden yani kılıçlarımızda kan damlıyor? Fakat o tuttu bir yönüyle yeni Müslüman olanlara verdi. Orada o ikna edici, gönüllere girici, adeta onlar tarafından böyle hüsnü kabulle karşılanacağı o yüksek beyanıyla söz sultanı onların gönüllerine girdikten sonra sonunda söylediği bir şey vardır. Hani istemez misiniz herkes malla mülkle evlerine dönsünler. Siz de peygamberle bir kere gönüllerini fethediyor. Allah Celle Celaluhu falana falanla dese, filana filanla dese, ben Ensar'ın gittiği yola giderim diyor. Vefa bu. Çünkü bir gün Akabe'de elini sıktılar. Gel ya Resulallah, orada sana yaşama imkanı vermiyorlarsa sinelerimiz sonuna kadar sana açıktır. Böyle bir vefa gösterdiler. O vefaya öyle bir mukabelede bulundu ki, bütün alem kimisi şuraya gitse, kimisi buraya gitse, benim Ansar'ım bir yola gitse ben Ansar'ımla giderim buyurdular. Medine'nin halkıyla, büyük çoğunluğu itibariyle Evs'le, Hazreç'le onların yürüdüğü yola giderim. Bir vefadır bu, bir vefa duygusudur. Biri sizin için şöyle böyle koşmuşsa şayet, şöyle böyle itap görmüşse şayet, hakarete maruz kalmışsa, terlemişse sizin için, sizi bir yere getirmek için, bir şey olmanızı sağlamak için, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, ihtiyarıyla, dar bir zaman içine belki aylara, senelere sığıştırılmayacak bir performans sergilemişler. Bu bir vefa hissidir. Bence bu vefa hissi onları görmezlikten gelmemeli. Küçük bir şeye takılarak onları itmeye sebebiyet vermemeli. O vefa hissine karşı saygılı olmalı. Allah vefalı, Resulullah vefalı, ashab vefalı, büyük insanlar vefalı. O yolda gidiyorum derken vefasızca davranmamalı. Senin için soluk soluğa koşmuşlar, senin için ter dökmüşler, senin için hakaret görmüşler, kapı kapı kovulmuşlar, itilmişler, irdenmişler, yüzlerine bakılmamış. Bunları cevapsız bırakmamak lazım, saygılı davranmak lazım. Siz onlara karşı o vefa mevzunda hüsnü mukabelede bulunursanız, güzel bir mukabelede bulunursanız, Allah da sizi yalnızlığa terk etmez. O da size öyle bir hüsnü mukabelede bulunur. Yine siz kazanmış olursunuz. Bence hep kazanma yolunda olmalı. Size bir damla iyilikte bulunan insanlar, dün bu çığırı açan, size dünyanın dört bir yanına açılma mevzuunda sizi destekleyen, sizi teyit eden, size arka çıkan, maddi manevi sizi destekleyen o insanlar onları görmezlikten gelmemeli. Onları baş tacı yapmalı. Daha sonra, daha sonra, daha sonra dediğim sözlerin müstetbaatını siz sıktığınız zaman takattür eden şeyler içinde nelerin ifade edilmediğini, edilmek istediğini zannediyorum anladınız. Onlar kapı kapı dolaştılar, yüz suyu döktüler, birilerinin böyle desteğini temin ettiler. Sizin Allah'ın izni inayetiyle sebebiyet verdiğiniz bugünkü oluşumlara sebep oldularsa şayet, siz de onları unutmamalı, vefa ile mukabelede bulunmalısınız. Vefa. Evet, vefaya karşı bence onlarda bir vefasızlık inkisarına sebebiyet vermemelisiniz. Kimse de vermemeli. Vefa ile davranmalı. Burada aklıma bir şey daha geldi. Müsaade ediyor musunuz? Menkıbem Mahmud Gaznevi kendi sarayında oturup dışarıyı temas eder. Malum o Gazneliler döneminde, Asya'da her cümercünde yaşandığı bir dönemde sizin duygu ve düşüncenizi temsil eden müstakim insanlardan bir tanesi. Onun dönemine ait menkıbe, menkıbelerin aslına bakmayın. İfade ettiği manaya bakın, fasla bakın. Sizin için ne ifade ediyor? Pencereden bakıyor bir tane kilaptan bir varlık. ve tahsis ismini söylemedim, size karşı saygısızlık olur. Çoğulunu söyledim, bazı anlamasın diye. Geliyor sürekli orada, bir bağışlayın, bağışlayın. Olmaz mı? Çöplüğü karıştırıyor. Ertesi gün yine gelip karıştırıyor, yine bir şey bulamıyor, gidiyor. Bir daha geliyor, karıştırıyor, yine bir şey bulamıyor. Bir daha gelip karıştırıyor, yine bir şey bulamıyor. Sonra Mahmud Gaznevi Hazretleri ona hitap ediyor. Diyor ki, ya günlerden beri bakıyorum, gelip bu çöplüğü karıştırıp gidiyorsun, bir şey de bulamıyorsun. Niye karıştırıyorsun? Hazret diyor, ben bir dönemde orada bir kemik bulmuştum. Onun hatırına ömrüm oldukça bu çöplüğü karıştırmaya devam edeceğim. Meselenin faslı bize çok önemli bir ders veriyor. Bir kemik kadar iyilikte bulunmuşlarsa, ki ondan çok daha büyük iyiliklere mazhar olmuşuzdur. Bence görmezlikten gelmemek lazım. Ona Türkçemize girmiş, Farsçadan geçmiş, yarısı bize ait, yarısı Farslara ait, nankörlük derler. Nan, nimet demek, ekmek demektir. Kör de körlük demektir. Nimeti görmeme demektir. Nankörlüktür o. Birisi çok küçük bir iyilikte bile bulunmuşsa, bence onu her zaman görmek, her zaman hatırlamak, her zaman hayırla yad etmek lazım. Kim bilir, belki de Allah bunu ibadet sayar. Kim bilir, belki de sizin başarılarınıza bunu bir vesile kılar. Bu türlü avantajları varsa bir şeyin, bence onu ihmal etmemek lazım. Yahu en azından işte o şey kadar vefalı olmalı. En azından. Ha, bir şey de aklıma geldi. Geçen de medyada okudum. Bu belgesellerde gördüğüm şeyler çok dikkatimi çekiyor. Bir taraftan insanın teshir, teenis, emrine müsahhar kılma ve onları ünsleştirme aynı zamanda. Uysallaştırma, emrine amade kılma. Adam şaşırıyor, ormanda kalıyor da, dağlarda kalıyor. Yol bulup bir yönüyle köyüne kendine ulaşamıyor. Nasıl oluyorsa kurtlarla münasebet kuruyor. Belgeselde açık yani. Görüntüleri de var. Onlarla uluyor. Ellerini böyle yapıyor. Ondan sessiz gibi. Onlar da onun yanında ses çıkarıyorlar öyle. Yatınca gelip yüzünü gözünü yalıyorlar. Yahu kurt, kurda yüzünü gözünü yalatma. Allah insana öyle bir kabiliyet vermiş. Allah aşkına kurtlara yüzünü yalattıracak stratejilerin yok mu senin? Kurdu kurt yapıyorsun, kurdu kurt der kurt yapıyorsun. Belli bir dönemde aslan yavrularına bakmış adam, bu da yine belgesellerde var, görüntüsüyle 100 tane misal var. Sonra neden sonra onlar kendilerine gelince az buçuk, kendi hayatlarını kendi başlarına götürecek seviyeye gelince götürmüş onları ormana salmış. Aradan seneler geçmiş. Onlar kocaman kocaman aslan olmuşlar. Hele bir gün ormana gideyim demiş. Onların gittiği yere gittiğinde gözümüzle gördük, gözümle gördüm ve gözlerim doldu. O aslanlar ikisi de koştular, sarıldılar, yüzünü gözünü yaladılar. Yahu insan bu. İnsanlığını tam ortaya bütün derinlikleriyle, bütün buğutlarıyla ortaya koyduğun zaman hayvanat bile emrine müsahhar oluyor. Allah insana öyle bir kabiliyet vermiştir ki, hayvanların en vahşisi onun terbiye, teenis ve teskiri sayesinde adeta uysallaşır, insan gibi olur. En yakın bir iki gün evvel bir şeyden bahsettiler. Adam belli bir dönemde ormanda fillere bakıyor, otunu veriyor, suyunu veriyor, bilmem ne, Hindistan'da olan bir vaka, yeni. Şeylere, internetlere düşen bir şey. Sonra neden sonra vefat ediyor adam evinde. O filler, fil yani düşünün, kocaman hayvan. O kocamanlığına bakarsınız, aptal dersiniz. Onlar böyle öbek göbek geliyorlar, evin etrafını sarıyorlar. Bir gün o evin etrafında taziyede bulunur gibi bekliyorlar. Bu haberlere düşüyor, değerlendiriliyor. Yahu insan budur işte. filinden aslanına, aslandan kurduna kadar her şeyi böyle tesir etme, yumuşatma, emrine rahmetme imkanı varsa, hayvanlar bile böyle vefa hissiyle davranıyorlarsa, bence insanları yaptıkları güzelliklerden dolayı vefasızlık mahkumu yapmamalı. Vefa ile davranmalı. Vefasızlıktan dolayı onları inletmemeli. Vefa umarken candan, doldu gözüm hicrandan, kaldım yaya dermandan, Fizanla mı bitsin bu, dedirtmemeli, dedirtmemeli. Vefa yahu, vefa yahu. Ve en önemlisi de inanın bana, vefasızlığa karşı vefa ile mukabelede bulunma. Ders vereceğiz diye, vefanın ne demek olduğunu anlatmak üzere 50 defa vefasızlık görsek bile vefa ile mukabelede bulunma. İnsanların iftihar tablosu gibi اِذْهَبُ اَنْتُمُ اُتْتُلَقَى لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ Bana ettiğinizi ettiniz, çektirdiğinizi çektirdiniz, yurdumdan yuvamdan ettiniz ve bugün ben hakim olarak geldim. Ama gidin serbestsiniz. Katiyen kınama yoktur. İçimde zerre kadar size bir ukde yoktur diyor. Vefa abidesi, mutlak insanı kamil. O mutlak insanı kamilin yolunda ne kadar mesafe alırsak, nereye varırsak ona doğru bence kârdır. Allah onu tanımaya, o yolda yürümeye bize muvaffak eylesin. Belki güzel şeyler soracaktınız ama ben başınızı arttım, kusura bakmayın. Ensarı olan nefasının bir şeyi söz verdi. Buyuruyor ki hayatım sizinle beraber, ölüm de sizinle beraber. Ayrı bir şey de olabilir yani. Kabe'de mübarek maneviyet itibariyle, Hakkati Ahmedi itibariyle, Nuri Evvel itibariyle oranın tevem, eşi olabilir. Fakat toprağı, cismaniyet itibariyle, Muhammediyet itibariyle toprağı buyurur ki kimin toprağı nereden alınmışsa metfeli orasıdır diyor. Maddiyatı itibariyle de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ravza-i Tahire'de bugün merkadi olan, ruhunun ufkuna yürüdüğü yer olan toprağı esası, fiziki yapısı onun oradan alınmış olabilir. Ve böylece Allah Celle Celaluhu dedesi Mescid-i Aksa, aynı zamanda dedesi Hazreti İbrahim ile Mescid-i Haram ve kendisi de Medine-i Münevvere, Selasü Mesacit, buralar çok önemli yerler. Allahu alem. Allahu alem.